Nimekaa na Halima kwa muda wa siku nyingi, kumbe ana mpenzi asiye na uwezo. Nimekaa na Halima kwa muda wa siku nyingi, kumbe ana mpenzi asinieleze. Mapenzi yaliponeka mimi, nilinunua alichokitaka, vitu ninavyonunua anapeleka kwa ndugu zake. Mapenzi yaliponikabidi, nilinunua alichokitaka, vitu ninavyonunua anapeleka kwa ndugu zake. Majirani walinieleza mengi kuniambia, sikuamini, nilijua ni fitina tu. Majirani walinieleza mengi kuniambia, sikuamini, nilijua ni fitina tu. Nilipoyachunguza kweli Halima amenitumia, ah, mara tukafarakana. Nilipoyachunguza kweli Halima amenitumia, ah, mara tukafarakana. Halima, nilikuwa na mkabili na vivutio ili niwe naye. Alibali kwenda kueleza mume wake, nilikuwa na mkabili na vivutio ili niwe naye. Hakunitoa ila baya akipita kila mta kama matangazo ya biashara. Halima mama, hakunitoa ila baya akipita kila mta kama matangazo ya biashara. Halima mama, Halima alikwenda kueleza mume wake, nilikuwa na mkabili na vivutio ili niwe naye. Halima alikwenda kueleza mume wake, nilikuwa na mkabili na vivutio ili niwe naye. Hakunitoa bila baya akipita kila mta kama matangazo ya biashara. Halima mama, hakunitoa ila baya akipita kila mta kama matangazo ya biashara. Halima mama, oh. Halima alikwenda kueleza mume wake, nilikuwa na mkabili na vivutio ili niwe naye. Halima alikwenda kueleza mume wake, nilikuwa na mkabili na vivutio